ام في خرى الشرك دون داف كو فراي تي دكي كفر فمشركون كون ابو يفر نانكاي جاتي ولوكاني فان فراي خالي دي نيسانيكو وروم كفر بن لا واغا خاني موم بن كور بودي اجيت دا ñar دا ñat سو ام فوبر روم كفر رك كون دونت كو كفر دي نيلو تي تي اتاك اتو كفر ناخ ko faray yeuf do nga fa nek wala bu hak do fa ko yegal do mo tak ko ci aji faram ja wala khairu ci ta jolu kul aji faram illa du dawu nek dara ci sere neena nak du wax ne ci ko far moy bayam dal ko ko mamale ci askan ba kenen limay ko ko da taxawal sere taxawal no sere dal ni su ko diku ci wala aw do wax ci wala ci firnde patay buñu gisé firnde ji woné né ci ñu wax man na doon dëgg mané mu gis né mom doon ci massa am mu faatu te bëggo ñu né bo amé doom sanni ko ko té mu dina dund ah ko mëss na japp né bu né loolu tax mu sanni ko waye mu sama doom ñu bëgg ñu man doon ji na am rek mu faatu woon gis ñu ko ma bëgg ñu né bo duré sanni ko dina dund lo tax na ma def ko su baba kan lo firnde na tax mo ne aw do ci ne ay qarinatin dalatin ala sidhi muddahi ta an yashtahira bi mawt awladihi wa i'tiqadihi qawla ba'd al hawami in turha al waladu yawm wiladatihi hasha fa za'ama anna tarhahu li dhalika wala yurduhu diko dolo nak baxda akhbihi ci gana ak julum dana bo xese fek ku ñu jur sanni dafar ko dana bokk fa la nak faaw nga tey ko tok tok ay do ko mëna dolo waat fam ko jël won do ko mëna dolo waat fam ko jël won illa an yaqufahu dara go dafa ko jël won li war fa xaw ngir mu yëkëti ko lil haatimi jëm ci ajaata yi fa la yaqbaluhu tan ngoo ko mu atta kadda lu may bang koy xor da nga neewon do ko xor yobbu ko ci atta kaddi yobbu ko ci mom mu gant su baba kon man sang ko dolo tan ko xoro da cey bolé nak wal mawdhu te mbir mum dorob ba matrokun ni ni mokal la manam fang ko fere fu doolam bu baxo aw la bu nek ruq bo xamne do ko setegat yalla dogal nga yent rek waye do ko setegat bu ken du ci yamat ba kera mo lor da nek bere bu doolam bu baxo aw ni ni mokal moy fu bari la aw ni ni bari bari ni faaw ba nga xamne do ko setegat tok ken mo gis ko wa tax mu qala al baji idha kana al mawdhu matrokan wa ayqana anna khayrahu yaqbuhu wa illa fala yurduhu li annahu yuharriduhu li talaf wa qaduna jitalefna al asbaqu ndiko tek loho ya fakira ma sami abkhal abkhale ndolo ngori ko fecce ko ne ma ko yobbu yor ko dañu ser ko ci ndik ta tek ci loho ko ci ndiko tek loho rek koko ni koy baye suma awla top ko gëna yé fekke ne kenn ci ñoom ndukku ci atak loxom kon ni xor nga xamni waqal ni mo ci gëna mëna sam mo ci gëna mëna yoré wa illa bu fekke ni lay am ci kenn jitu ga dañ ko diko bayé kenn gënu ci daq sam sam ram ni ko bayé fal khurhatu kon tagay bant ni ko ngi ko tagay bant ku bantu ba dal ci ñoom xamni mako yoré wa yam ba fi dañu yoll al ishadu sura loga manam bu fekke dama far ab xalé dañu fakk ay séréñ xalé yi dañ koy xor wax dañu dal bala yagg mo ñu ko xor wal ko ko na sama doona dal na sama jaama ñu ko fakk lay séré mo tam ñu ñoo ndox yi al ishadu al tiqatihi khawfa istirqaqihi aw tabannihi khawfa istirqaqihi aw tabannihi wala sa ñu kaatul do di ñoo ko jotan tol wala ñu ak ko mëron mom intiqatun far bi xeyru ibnu sayyid ci lu ndigal sang wax neena mom bu fekke ne jam la dañu jotante xawna mom dara ci bopu amu na ko boral le mom xawna nda mu dabbar ñu mel nonu dañu mel ne xawna mom da ci sen bop waye du tax ñu sang jott jott xor xale duñu sang na xam nga ñu waxone boko xore ya ko yor ga ko dundal dañu lu ñu yor mom ñu ko jam mom la yor mom ko kon nak sun ko dal Allah ñu def ci xale duñu xor motax kon bala ko tan sama farat xalé da ca laaj duul ci sangu ba ko sangu mo ko ci ndigal ونهي رسول جبل كم دبر وموتق لأجل وأم ولد وأولان القن القن القن مي جام بشت جام أم درس تنغر ولم يصل نكو القن وخالي ونسيها منغوخنا محكوم كل آتي بإسلامه كالإسلام من خيره كبدي جلد ñu xala do bu fekk tan ko fere da bok ci atté la waxo ne dañuy atté xala ba ak julit ñu koy jappé julit ay jamono bu fekké ka ko fere dañuy yofar ko nango ci yofar bo lay dox ko julit wax dañuy dañ yofar ba yar ko ci kéfaram gogé ñu tax mëna ñu taqi ci xawrihi dafa jëndu xawrul muslim te waxu al kafir khawfa tarbiyatihi ala dinihi wa istilqaqihi manu diba fatte fna akhu adikhin japp aji daw nimu ñoo ko xamni ya harufa gëna xam borom ñu sopp nañ bo gisé jambu daw sangam fekk na xam nga ab sangam ñu xar ko japp ko japp jox ko borom ndax ya fekk nga xam borom ci borom ni sa mbokk ba sa dekkano ba la nga xam nga ko dal mom wa illa bi fekk xamoo borom fala yaqul fu kon bu ngi ko jël ana mu fekk ni xamoo borom ko bu jëne jël jam bobu ni sopp nga jël ko fa it akhafahu ndem jël nako nak rafahahu mu yëkati ko ni imam gën ci ilima nga ñu fekk da nga gis jam bo xam lay daw waaw xam nga borom ñu waxo ni sopp ni nga jël ko waye teewul ñu jël ko waaw ñu na da nga jël nako te xam nga borom so do yobbu ko ci atté kat do waaw dox ko atté kat do ba ko yobbu atté kat do ñuko atté kat do def nak do wax ci fatta xawal wax nak sama tam duru at atté kat dako teye at diko xamlo ko xam borom dana soñu nit fu ko dundale ci doytu mal lay jël diko ci dundal ci atté kat ci dundal jam bobu daw suma bi hatta ko jaayef ko bo amé at nak te borom soñu ñu jaay ko dañ ko jaayé lu ñu ko def moy jël ci ñëgg ñu tollok lañ jël won ci doytu mal diko dundale waaw legi nako jëlé ci ñëgg gi delo ci doytu mal wala yuhmal do ko neenal nak wala yuhmal mo do ko ci madam waaw dana bu at ni maté te borom soñu te tax ñu bayiko rek fu ko neex jëm tobut ba akhafa japp na nafaqatahu dundum ba manam bu ne len wax legi ta takat bu jaawé jam bobu ci gannaaw atna do wali sét lam ko daal dundul tan bayiko doti mal bu daal ko jël ci ngeug te la ko ci doti mal wa ma daawé ne bayhu ho jaawam nga wa in qala ak bon to waxo ne rabbuhu borom ne kuntu nekkon na ah takatu do ko gore manam bu ke atakat daawé jam bu daw ba at nak dal ko jaay na bu ko jaawé nak borom fa ne man mako mom te gore lon nako ko neena jaay bu ko jaawé mom moy day ngi daal ko ndiko dindi ni ko bay wala ho ñal nako mo mi mo jaam du daw xet ko ho ak gore lam wa hibatu ho ak mayam ndi xeyru sawabu ñal ngi ak yo amul ba mi jaam du daw nek da nek sa waxu te mën nga ko gore te gore ko sot man nga ko maye maye go xamni amul ñu la ci jox man nga may ngir yalla rek waye do ko mëna maye maye koko jox la dara wax dama waxon ni hibatu salabi mo jaay ñu te xam nga jam bu daw bu ñu ko jaay wa taqam do na taxawal xale ci jam bu daw bo al hudud jotani nga xam ni jam bu da daw waye daf na ci yoon ni ko wara jotani du to mo ñu tek ko ma tax mo am sa ta farabina al hudud sharaf jotu ni ci nam wa sarihatin wa shurbi miskirin wa khazbin wa riddatin wa tarki salatin wa nahiha yabdaminahu warnu nako in arsalahu ndon doyal nako bayu nako mu dem nonu bo jatt jaaduk jaamur ba agal wolbat ko nek legi bayu ko mu dem kon nonu ya ko gaddu kon ya wara fay borom jambi inna li khawfi ndaram ngir ragal min ho ci jambi dama da nga ragal ni bu ko tewu mu gal na da nga ni bu ko tewu mu gal na ba mu yaq sa alam وطهمنا إلا بخوف منه أو من الآبخ أن يقتل آخذه أو يضره في نفسه أو ماله فلا يوجد إرساله زمانه زمان بوك دائما دمت تخنا ورلو تدرا تمام نكي كو خامنا استأجره لونكو فيما تلو خامنا يعتبدنا أكو فيه تمام إن يوفر جامع جامر والبتكو لونكو كلو خامنا من نكا غاني مفر تغاني بانيو وابتل كون يوفي فتحون يحطي باب الفعل كوك فإنه يضمنه فإن كان لا يعتبد في مثله kon fal rabbihi ujratuhu in kana lahu bal lan ko liye bu fekke nak dindi mo xam waram na ca gaño koy neena bu so bu fekke lo am solo la wara ko tuwu liye ya war ni borom tay ga tay na la nga dugal jamba ni ko ci liggey lo te lolu sama ko la in abakha waxu lu ndam daw min hitti ko ci mom aji farbi ene su fekke nga far jambi wono ko nak ngol ko defu leg rocc la ayo sagama ci yalla ko dogal dafa dara ci la ak nono def na ko top dara fa in murtahan ak bonte day duñu tawlo yi non bonte sax jambi dañ ko tawlo fa tan legi dafa daw waye du sax tagante mo so topu mal kon ngay war rek tan tax ñu tawlo la jam mo tax ñu wax la fa waye watna ci ñu do wax legi dañu wax ne du fekkene la tawlo won jam jamba nak legui daw waye du sax tagante du waral ci yow kon kan la fay lo jamba di ko amé lay sa bor dañu amé rek ni nak wastahaqahu yawana jamba daw sayyidu fa sangam ba bi shahid ci sandi sey da yami ni ngi ni nak fat da nga ñu ni li do sama jamba dawona do ci dole ben séré bu la séral mo wax nga dëgg nga mëna waat dole ci rek dal la koy jox ndax nga mëna alal alal mom dan sere ndoyna ja mata faragna idhu huwa malum te huwa yakfi fihi shahid wa yamin wa akhadhahu jël nako mom may wax ni moko mom in lam yakun dem amut illa dahwahu dara wotam ko dong in saddaqo hon dem jamba daw deugalal nako in saddaqo hon dem deugalal nako ana bu fekke ni wax ni wax ni mako mom dong lañ gis waye amu sere amu dara waye mom jam bu daw ta nga wax ni yak momit yeddu li nga wax dekk na nga ne mom sa jam mom da daw rek a ko neena so do ni baye nga jël ko wal yurfa wal yurfa no yekete ko mu imanu jëm ci iman ba tin lam yaraf dem xamé fut mustahiqo ajeyon ja tin lam yukhaf dem ragale fut dul bu ko nak iman ba ina bu faré jam xamné da daw waye xamu ñu borom kon néna bu fekké ni légui xamné ni atta bu ko mandu la bu ci ndib la sey do ñu jébal ko ko fa tara mara tan atta bu nak mom bu ko mandu nak bu ñu jébal nak kon do su ko dox waye da ñu xamu ñu borom te xamné ni jam do la dal te atta bu mandu na sey do ñu jox ko atta bu fa il attendé ndik na rajul waye bi kitabu qadim ci bata xalut atakat bi annahu nakal ni modi qad shuhuda sarafna indi faman ni anna sahiba kitabi nak baram sam bata xal bi fasa bi fulanun di fara ba dawal min hu ci mom habdun abjam wa yasafa huwa tam maral ko mom mera bata xal bi xal bi fa kon na jinge ko ila ci jom ci mom bi salaka ci saw bas lolé ñu ko nit dafa ñu andi bata xel bo xamne ak atakat moko ko dundal nek ci bata xel bo moy koko da wax ne atakat bo dund bata xel da wax ne ki dem dio amna ñaari séré yu mandu ma séral ni mom ni ak jaalum daw na waaw ni nek yendi bata xel bi nak bu melale jaam ba daw nam mel te jaam bi ñu wax ni wax ñu lay faro ni ñu wax ni la mel ah ko neena sa bon jox ko ba xam dina bata xel bo xamne ata atakat moko jox tan ci atakat bi bind moy dafa wax ne bi ni day ma jox bata xel bi ñaari séré yu nandu séré nañ ne ak jallum da daw legi bu fekk ci jambu daw ñu ko yow sa jambu daw nu mel mu dal di wax nu mel nu mel deppante ni jam bi nak fi ñu formal ak ko ñu sey bañ tax ko bari babul dar bu ñu ni ko dug nak te na xawa yag ndax dafa gi ci fi bayan shururti wa ahkam al qada wa ma yatahallaqu bi manam atte lay bëgg wax ay sartamat ay mbirum ñu da xawa yaatu أهم القضاء أجي يلو أته حدوم أجي مانو ذكر كي بور فطوم كي أجي أم خل مرفت متهد كي أجي فرلو كي أجي أم درجي لاجتهاد يعني كي أم مو يلو نفلكو أتكت فاودي نكو مانو وملو ممنتنك ko de hete ko jigentam genna taw tam rafatum xel amum xel kesse yam ci duway te ajo mu rafatum xel watax diko sara bi sara muna fatunun kana bamne sifatun mushabbahatun min al fatana bani ay annabaha annabahatu wa jawdatu haqli fala tasihu تولية المغفل الذي ينقطع بتحسين الكلام ولا ينتبه لما يفيد الإقرار وهي للخصوم والشهود أنا ولا ينتبه لهي للخصوم والشهود فلا يكتفى بالحق التكليفي أعنينا وخمنا دفعي وجدي بقى خميني dawu ba nax ci waxi ñu ne taxay ñu di xolos ci mom ak séré yoyu taxé da ko ub ndax xelam bu ñaka ak fu wara gu ko may nonu mus ko fal habru ngeen waxon tam mom lay sarana ay bañihun haqilun muslimun zakarun harrun wa ghayru fasiqun ولا مرتكب ما يخل بمروءته ونهي الله القناة ولا مرتكب ما يخل بمروءته أنا بني حضرت أنا بقول كو خمني كلف له تأم خل تأي جهد تأي جور تأي جور تأي نت كاتور بكو جولين لو خمني تأي يقبن مرسم قال القرافي إن لم يوجد حبل ولي أمثل الموجودين القرافي من أمخط من يوم أجمعه كنين كبغو سيري مسير كنت نفنك نفلك وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى خصال القضاة تجتمه اليوم في أحد فإن اجتمع منها خصلتان الهلم والورع ولي mana malik nañu dal ci ko nga xamne mom lañu laaj al atakat yere ko danaka meene bisu ngi tassu tassu ci kenn kon bu ngi gisee ko xamne yaaru ji ko yi xam nga ak sam nga matna rek boko soobe ñu fal ko jëmono jëm dañ waxe dañu gisu ko xamne matala na sorti atakat bu sax xena jëmono ko bëkk amon na waye man jëmono ñu ko rek la waxe ni zakarum bi nga wax itam ni tax ni wax ni faaw ko goor lay doon mo la sala bi wax na fala tasihu tawliyatu imra'atin li hadith al-bukhari lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan aanu na ay nit ñoo xam dañu fekk jigeen ñu fetale ko seen bir nana bu ñu taxé may seen bir bu soti ni sartu bi nga mujj wax itam muttahidun dañ ci djublu ko xamne amana manam darajatu ijtihad al mutlaq motax salabina ay fihi ahliyatu ijtihad al mutlaq ay ko xamne amna darajatu ijtihad ni darajatu jafala lol moy mana genni atay ci al qur'an al hadith xamne sartu tax nga man lay dogal ci yow ñu ñu kok nak bu amé mom mom lañu jël motax mo umé ji den dem fekkes nako bu fekké na amna mutahib bi ko mo tole sarti yi da nak nak mutahib mom lañu jël tam fala tasifu tawliyatu muqallidin mahawjudi su fekké na amna mutahib bu falé muqallid ajray ko xamni mën ta tibbu atay da fekk kenn mo raw ci mom top ko ci ay waxam rek wa mën ta gene atay bu ñu falé ko na non da fekk ku mëna gene atay ni nit tay am fi kon du bax wa illa nem fat yasu mutahid nak fa am tan muqallidin kon gën ji ajray wa ko ko ni tay mën ta am kon ni cheikh muqallid ajray da nga xamni mo gëm ci nga fa nek muqallid moy ko xamne day fekk iman jo xamne doylo nako mu tan ko ci ngirum xamne tam lu ngirum koko jogu na ci bu bax ko defo ani ko xamne day xet lu gëna wër ci ngirum koko ni atté ci lola du atté ci ngirum kenen bu xet te na doyo di ci ngirum ni nek mu ci atté do do day atté ci ngirum koko ba nopi mu don wax ba gëna dëgg rek lola ci ngir mom manam nak ndax faawu dañuy xét ko gën ci ajray am sama muqallid xam mu ci ñak mu wax na fala tasihu tawliyatu muqallidin dunahu ma hawjudihi ñu bu amé ko gën ci muqallidi kon ko fe lañuy jël bu jëlé ko yees rek du bax waye nak al bannani min hasa yaqtadi an wilayat al amsal shartu sihhatin fala tanfudhu wilayatu man dunahu ma hawjudihi wala adun hadha yaslam akar bu ne lolu wax du mucc la wala adun hadha yaslam defu ko nango وحبارته بن عبد السلام وخيره ينبغي أن يختار أعلم المقلدين ممن له فقه نفيس معنى واحد يقول يرد على الموي وفاك يتعلم مقلد بقريتم تعلم كو خمني موقفيت الزهد بكت يباخ لأنه يصب رك يتعلم مقلد بنا خمني مغن وصيد دولة يفنى من إمامي إيمان به الأعظمي بغنى مغ qurashin malaw qurashin ko do qurashin anan ko xamne mo nek khalifa bi di jitu julli yep yep yonante bi sallallahu alaihi wasallam koko dañ ci sart mu bok ci wa qurashin ndax tok di ngel yonante bi motax muna wasida ala shuruti as-sabiqati lil qada li jawazi tawliyati al-imam al-a'zam al-khalifati عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والحكم بين المسلمين وحفظ الإسلام وإقامة حدوده وجهاد الكفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيشترك فيه الحدالة والذكورة والفتنة والعلم نقنق ونائب صاحب الشيدة من خرسي ونجي قلنق ay man so gundi quraysh di ko ni minhum na dan ko sa tan bokk ci wa quraysh to khaylu ni sallallahu alayhi wa sallam qaddimu quraysh wa la taqaddamuha jitan den ni ngeen jital quraysh te bu len jitu ak wa qawluhu alayhi salatu wa salam al a'immatu min quraysh ñoom ci bay ni ci quraysh lañu bokk فكل من كان من ولد النضر فهو قريشي بين ولد كنانة ومن فوقه نبني نبوك سوى قريشي نبوك رسي النضر جر النضر كنجر سوى قريشي له وعي مام جميع كنانة كنجر تهلا بوك سوى قريشي فهكما تأتنا مام مقلد بقول مقلده توحي كمرايم ودن نكو واخ لي سوتيني امي متهب بجل مقلد اجرو مقلد ما واخ نكو لي ما كو خامني dafa ngir mom top ci ngir te amna ci djegu amna ci grañiko xamna fekk du baxa bax fekk koko mo ngi mu tap mu tax ci malik te xam fekk malik du baxa bax koku neena day teñku ci ngir momé di ci até bu ko wéss dem ci né ngir taw li nga xamné mo ci lëng bu amé ay wax wax na sét na lëng wax ji gëna dëgër mu até ci djegu wa nafasuna hukmu a'ma atat ajgudu wa abkama ak ajmu wa asamma ak ajtakh mana gumba manam ku gumba ak ku tax ak ku nuy ñet ñi sayyi sayyina fal qadi ñun xasse fal itam war dina fal way nak bu ñun xasse fal la tañ ñun di fal ñu atté itam ñu far ko yoon nagam atté ko jibna mom ni farko kono wax jango ko gundo da ko nu da ko tax da ko dole kenn ci melo yoy da ko dole ay melo ci melo yoy res ko fal qadi bu ko defey tam war ko fal bi dang ko fal fal nak ak la tan koy fal nak lu ko até te mu dugg waw ni bayyi lolu mo kenn ko dindi ta set nak bu fekkone mene yi ko wax bu gumba ak tax ak lu da ca doole yaar wala bu boole yett yett ba ba pere tew ko ate ndax ate ba dina wër ñu wër ko wala deet wax ji gëna wër moy deet ba ate du wër tay teesu ko wër wala dina wër ja ba tawar xasmu ko fonneem ga manam mo mi nga xamne dafa ate ba nopp fekk mu am ak tax المتعين أجران يكجا أو الخائف ولا أجرق الجر فتنة فتنة إن لم يتولى ديم فلوت أو الخائف فتنة بعد ذلك إن لم يتولى ديم فلوت أو ضياء الحق ولا سانك أقيا ورنك القبول ننغبا والطلب أكساكبا مانكو خمنا مام ليس حلمي القاضي مام دون موقف من بني دفكو ديسي كنين koko mom nana buko at buko khalifa bi waxe sant ko ko da wara nango seigne gantu su fekkene ni ko sant ko itam mom da wara dem sakko ko da wara dem ci wax ko ne ko fetelimako ndega mom dong moko man mom da wara dem laaj ni fetelimako ko fekke jikko jikko yoko patay ko xamne da ragal ni mom su fenur rek fitna am da su fenur rek amna ak jo xamne kaw da nga sanku kala na mom ak joge ni ci jor buk ak falam rek tax mu jot ah ko xam ko xamne kon legi rek na ne su falu fitnam fitni man nam ci digeunte julit ni mbara gal na ne su falu da na ak jox da na sanku ko ko itam faw bu ko waxe ne ko kay ñu fal la qadi da fa wara nangu seigne tagandu su fekke ne ci muyo ko wax ko koy mom wara dem joxe bopam ni laaj ni fal ko ko tax mu ne al qadir tek mu tek ci wat talab wa ujibira te far cheikh nako ca wa intidar bin ak donte ci doorna ne nak ki nga xamne mom arañu ko ne ci muyo ni fal ko xadi su fekkene bañ na ñu ko ta forcé bon di des koy door sax fa in lam yakun man yasmuhu li dalika illa wahidun tahayyana halay wa ujbira hal dukhul fi ah maay dafa wax ne dañ ko laaje ne ko ki nga xamni mom do nga mëna atté suñ ko waxé mu bañ ndax des na ko forcé ci tek ko ba door ko gis nako farfe baagu ci tekk ko sama do ko mëna waaw bu ma harafata neena bëgg na sax xeyna furudul kifaaye faawu kifaaye daahi su ci farfe kenn waaye mbirum atté moom neena ko xam ne daaraañu ko ci moom mu dee moom dong faaw du sañ a bañ bu bañee ñu forcé ko ca waaye neena ñu fal la mbirum atté nga nangu ko moom ci fal du kifaaye rek la bokk léegi am na ci dëkk ba ñeneen ñu ko mën rek yow bu nga ko falee bu la neexee bañ te kenn la ci forcé day tax ñu forcé la mooy lu mujj wax rek mooy